ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. دليل نقلي بيانيكي لكتاب دو موسى عليه الصلاة والسلام. الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام تا كتاب ورکڑه دا پارا دي چه دا هدایت چه خلق رفارا او دا غا هدایت تو رفارا دا بني إسرائيل اشاره شو ردیتا دا نبی صلى الله عليه وسلم کتاب قرآن کریم اغا دا همیشه رفاره ده تر دا قیامت پوری ده دا طول خلق رفاره هدایت ده او دا تورات اغا صرف دا بنی اسرائیلو دا پاره دا آیات دا مشکلاتو نده ترجمه تا وقت شی تقریبا پندش پک توجیحات دا علماء کرامو کردی دا تاستا معمولی و دو توجیحات تیرب کوم ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکڑه مونگا موسی علیہ السلام دا کتاب تورات فلا تکن فی مریت من لقائه نومکی گتا پیمیر یتین بشکی من لقائه یو مانر دیدا مپسرین بیان کړی دا تومکی گا پشکی من لقائه تا قبل ولو د موسی علیه السلام نو دا کتاب لره پدې کې شک مکوا موسی علیه السلام چې الله تعالی کوم کتاب ورکړی او تورات هغه قبول کړو فلا تکن مکی گتا پیمیر یتین بشکی من لقائه د قبل ولو د موسی علیه السلام نو کتاب لره آ کتاب قبول کړی وو رد کړی نو دوی معنا پسرین بیان کړی ده فلا تکن فی مریتین نو مکیږه په شک کې من لقائه د اخستو ستانه په مثل د تورات باندې بل کتاب لره چا قرآن کریم دی لکه څرنګه چې الله تعالی موسی علیه السلام د کتاب ورکړی نو ته شک مه کوه الله تعالی به تعالی هم د هغې په شان کتاب درکوي دا دویم معنی شول دریم معنی فلا تكن في مرية من لقائه نمكي غطا پا شك كولو كي دا ملاقات ستانا دا موسى عليه السلام سر پشپا دا معراج بانده نبي عليه السلام دا موسى عليه السلام سر پاسمان كي ملاقات کرده الله تعالى پاره كي شك ونه كي شرطه او يا فلا تكن في مرية من لقائه موسى عليه السلام دا اكم مصائب تکالی پرسیدر ود الله تعالى بدن كي نو ته شک مکوا هغه شان د کې مصیبتونه او مشکلات به تاته مرازي تاته به مرازي موسی علیه السلام د خپل علاقې نه وته هجرت کړی بیا واپس راغلی دغسې به تا د مکې نه دا خلک باسي بیا به واپس راځي هغې ته ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته کتاب فلا تکن فی مرية من لقائه نو مکیږه ته په شک کې د میلاوېدو دغې نه وجعلنا هدى لبنی اسرائیل او جوړ کړی و مونږه ګرځولی و مونږه دغه تورات هدایت دپاره د بني اسرائیلو وجعلنا منهم ائمه او جوړ کړی و مونږه هغې نه ائمه امامان مشران د دین یهدون بی امرنا چې بیان یې کاو په حکم زمونږ سره یهدون بی امرنا بیاناوی د الله تعالی دین بی امرنا زمونږ په خونه باندې زمونږ په هدایتو باندې لما صبرو کله چې هغې صبر کړی و لما صبرو تفسیر جلالن لیکری دی لما صبروا على دینهم وعلى البلاء من عدوهم دا الله تعالی په دین باندې صبر کړو وعلى البلاء من عدوهم او په هغه مصائب باندې چې داغې د دشمن د طرف نه هغې ته رسېدل نو په هغې باندې صبر کړی الله تعالی ځکه امامان د دین جوړ کړل د دې وجې نه ابن کثیر رحمت الله علیه او نورو ډېرو مفسرینو دا لیکلی دي تاسو ته مخکې هم دغه ویلی شوی دي په صبر سره او په یقین سره دا امامت او مشري میلاویږي په دین کې چا د الله تعالی په دین کې په تکالیفو باندې صبر وکړه او د الله تعالی په وعدو باندې یقین وکړه الله تعالی به په دین کې مشر کړي دی آیات ته هم دغه معلومیږي وجعلنا منهم او جوړ کړی مونږ د هغې نه ائمتا مشران د دین یهدونه بی امرنا چې ښودنه کوله خودی د الله تعالی دین زمونږ په حکم باندې لما صبرو کله چې صبر وکړه هغې په خپل دین باندې په تکالیف پر دښمن باندې وکانو بی آیاتنا یوقنون او ودیو زمونږ په آیاتونو باندې چې یقین یې کو ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانو فیه یختلفون د موسی علیه السلام په امت کې ډلې پیدا شوې اختلاف یې کړی الله تعالی به دغه اختلاف فیصلې کوي او تاسو ته مخکې ما بار بار ویلی دي چې د الله تعالی فیصله په قیامت کې عملی فیصله ده عملی فیصله ده چې جهنمیان بې دینه خلک به الله تعالی جهنم ته واچوي او نیکان خلک به جنت ته لاړ شي ان ربک یقینا ربستا هو یفصل او فیصله بو کی وینم پمین دریو کی یوم القیامت تر قیامت اورز باندې سیما کانو فیه یختلفون فاغسس کی جری پاری کی اختلاف کو من امر الدین د دین په معاملو کی اختلاف کو اولم یهدی لهم آیا ولی ندخ کار شوی دیوتا مخکر دی معنی میر تکڑیو اولم یتبین لعقولهم تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی آیا ولی ندخ کار شوی دیو عقلونو تا دا خورا کم احلکنا من قبلیم چه سمر دیر حلا کردی منگا مخکر دینا من القرون دا پیرونا یمشون پی مساکنیم چه گردی دیو دا غی کورونا کی یمشون پی مساکنیم چه گردی دیو دا غی دا وسیدلو پزاینو کی ستا دا عقل تا تا سوی اے پوجی او پولیسا ته چې ودا کم زیبانی ولاړی ته پدې کم زیبانی ورته ریګی نو په دقه ځای کې ماین چې په نور پوجانو باندې را پسیدل او تواشیو ته چې ودې کم چورنۍ کې وسیږي پرې کم چې پوس باندې تناسي پدې باندې پیدای شوی دا یم شونه په مساکینی تاسو دا غي په ځایونو کې اوس ګرځي ان په ذالک یقینا پدې کې لایاتین ډیر دلیل نه دي افلا اسمعون نو آی دی وناوري افلا اسمعون سماع تدبرین تفسیر جلالین دای واوری خلیکن پاوری دلو کی ویاسو جو فکر ہو کی پاوری دلو دا قبولیت بانی واوری اولم یرو انا نسوق الماء للارض الجرزی دلیل اقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی واننی اولم یرو او زجر دی آئی دیو نگوری انا نسوق الماء چی قنن چلو منگو بل باران الارض الجرزی آغازم کی شڑی تا پا نخر جو بیه راو باسون فاقی سر زر عن فصل تاکل منہو انعامهم نخری داغی نساروی دا دیوان پا سمزان ندیو افلا یو بسرون آی دیو نوی نی داغی لرا دل دکی یو نکتا اغرد دا نصر یاد دکی دیده که انعام هم ساروی دا مخکی شوی دی دا انسانانون دا ولی او مخکی اللہ تلا دا پسنونو دا دغتی دونو دی کر کرده نو پا سرینو لی کردی پا دی که اشاره دی تا چی پا زرعا کی زیاد خوراک دا سارو دی پا نسبت دا انسانانو بنده دا جوار چی وشی نو زیات خوراک پکې د انسانان دی او کنه زیات خوراک پکې سارو دی زیات پکې سارو دی ټانټې زیاتې دي کنه په نسبت دغه وګی باندې او دغه سي کله چې غنم شي وربشي وشي وغيرها وغيرها سيزونه وشي نو په هغه کې زیات خوراک د سارو دی په نسبت د انسانانو باندې د دې وجې نه دغه مخکې شوی دی او لم یراو دی نو ګوري ان نسوق الماء یقینا چلو مونږه دغه اوبو د باران لرایل الارض الجرد یغزمه کې شړی ته و نخرجو بین را باسون پر اغباران سر زر عن فصل تا کلو منهو خوراک که داغین انعام هم ساروی ردیو وان پوسوم زارن ردیو یعنی دیو تی پخپلم خوراک که افلایو بسرون آدیو نوینی داغی لرا و یقولون متا هذا الفتح ان کنتم صادقین زجر دی پر انکار دا قیامت بانی او وای دیو متا هذا الفتح کل بیداغ پیسلا ان کنتم صادقین کتا سرشتونی قیامت بکلی قل ارتوی پیغمبرا یوم الفتح لائن پا علزین اکبرو او رد پیسلی پیدان اور کئی اللہ جینا کسان تک برج کبر کردیں ایمانهم ایمان داغی ایمانهم ایمان راوڑل داغی کل چی دا قیامت ورد راشی نو پا آغا ورد با نکتاسو بیا ایمان راوڑی نستاسو ایمان بتاسو پیدین درکی فرعون کلمه ویلیو پا وقت مرکی خلی کنا اللہ تعالی اغا کلمه بیا قبول نکرل او تاسو مایولی پا حدیث کراغلی دی جبریل علیه السلام راغه او په خلی کې ولا خټه ورکړه ولا ویته آل انا وقد عصيت قبل وست کلمې ویته دا اوس پرې داسه کول قل ورته پیغمبر یوم الفتح ورځ د پیسلې لاین فعل الذين اكبروا پیدا نور کې کافرانو ته ایمانهم ایمان راوړل دغه ولا هم ينظرون او نو بده یو تبیا مهلت ورکېدل شي بیا به مهلت نه فاعرض عنهم دا تفرید په ما قول زجرون باندې او دی آیات کې الله تعالی تسلی بیانې نبی صلی الله علیه وسلم ته کدا خلق ستا خبر نه منی نو ته دیونه بی پرواشه ته دیونه برائت وکا او انتظار کوه د الله تعالی د عذاب په دیو باندې به د الله تعالی عذاب راځي فاعرض عنهم نو مخ واړو د دیونه وانتظر او انتظار کوه انهم منتظرون یقینا دیو منتظر کوونکې دی دوی منتظر کوي د الله تعالی د عذاب او ته منتظر کوه د ته هم انتظار کوه یا دویم قول دویم قولم په سرینداره وانتظر او انتظار کوه تر دیو د تا عذاب انهم منتظرون دو منتظر کون کی رستا د مرگ یا سر قتل ولو دا کافران یو بل ته وداویل و اذا مړ به شو اخلاص به شته الله تعالی وی دی استاد مرگ انتظار کوي سر قتل انتظار کوي نو ته تدا وای چې زم انتظار کوم چې الله تعالی عذاب به پتا سو باندې راشي الله تعالی عذاب به باندې خامخ راځي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچ ساتي. د الله تعالی عذابونه هغه نن سبا ډیر زیات عام دي. الله تعالی دې موږ او تاسو له خپل عذابونو نه بچ کی. کم اسباب منجیه د عذاب چینی په کار دار چې موږ او تاسو هغه اختیار کو. په څه باندې انسان د عذاب د الله تعالی نه بچ کیږي؟ هغه د الله تعالی کتاب دی، د الله تعالی تابعداری ده. او دغسې هغه صفات په ځان کې راوستل چې کم په قرآن او په حدیث کې ذکر شوی دي د مؤمنان مسلمانان دپاره.